Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, Party People, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Împreună cu voi, DJ Young și John C. in the Mix. Avem 3 ore în fiecare seară de luni până joi cu super hituri in the mix și desigur dedicații. 0722 20 60 20. În 10 minute luăm primele mesaje, iar puțin mai încolo avem și facebook.com/KissFM România. Primele 3 piese mixate de astăzi, Miley, Dead Man Walk, Andreea Bănică vine cu Cool Juice și mai apoi Ami, Trumpet Lights. Suntem in the mix până la 10 la Kiss FM, asculți doar hituri. Walking. 30 de minute non-stop hits. Kiss Kiss in the Mix. pasando cuando tu amor no responde a mi calor? Ven aquí, aquí con piesa asta și mai ales vouă, Ami, Trumpet Lights. Hai să luăm primele mesaje, primele dedichisuri la 0722 20 60 20 de la Florina pentru Diana Popa și pentru Dea. Vă pup și vă iubesc. Hello, sunt Ana din Vaslui. Pentru mine și prietenii mei vreau mie sete de tine. Ad Negru, vin cu siguranță mai încolo. Bună, sunt Roxy din Prahova. Vreau și eu o piesă interesantă să fie, vă rog, pentru iubitul meu, Pupici. Păi, o piesă interesantă chiar acum, în câteva clipe, hai să vezi. Bună, băieți, vreau și eu pentru iubita mea, Cristina, cu mesajul Te iubesc foarte mult din partea lui Ivan. Mulțumesc, sunteți number one. Maximilian și Mavic, Sophie, Taka Bro, Taka Ta imediat și Arando Marquez, piesă nouă, Ninja. La Kiss FM asculti doar hituri, Kiss Kiss in the Mix. 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the Mix.

Prima dintre cele trei pe care le petrecem împreună astăzi. Vine că două piese înainte de o scurtă pauză. Avem Grand XXL la La Song și mai apoi Arash și Elena Broken Angel. Dăm startul mesajelor pe facebook.com/KissFM România. Chiar acolo pe wall-ul KissFM se află postarea oficială pentru dedichisuri. Acolo le lăsați și ne ocupăm de ele în 10 minute. Și desigur nu uitați de Kiss Cash și el a ajuns la fabuloasa sumă de 1900 de euro. Puțin mai încolo, nu știm exact când vine și concursul. Vă scrieți mai departe la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care treceți numele și orașul în care ascultați KissFM, sau vă scrieți pe facebook.com/KissFM România sau altă variantă direct pe site pe kissfm.ro. Grand XXL chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Până seara cântăm la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Încheiem 40 de minute non-stop hits. După pauză luăm dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Și tot după pauză ne întâlnim cu João Lucas și Marcelo Ciuciacea, David Guetta și Chris Brown, împreună cu Lil Wayne, cu tot I Can Only Imagine. Și mai apoi al negru Mi-e sete de tine, DJ Young și Johnson in the mix. La Kiss FM asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Avem mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Hello Kiss FM, sunt Costi din Iași. Vreau și eu, David DJ, Trumpet Lies pentru fratele meu Mihai, vă mulțumesc. Alice Beatrice, vreau dedicație pentru prietena mea Lorena, cu mesajul: nu te mai stresa că luăm noi bacul. Cea mai mare problemă, vacul, nu? Alessia Dobre vrea pentru iubitul ei Raul cu mesajul Alessia te iubește mult de tot. Mihai Andrei să fie pentru toți cei născuți astăzi, 15 octombrie, în frunte cu mine. Parion, la mulți ani pentru cei născuți astăzi din partea creștii de la Kiss Kiss in the Mix. Și Irina, hello Kiss FM, vreau un dedichis pentru părinții mei care sunt în Germania. Salutări multe și mi-e foarte dor de voi. Vă pup pe toți, mersi. João Lucas, Ciuciacea, David Guetta imediat cu I Can Only Imagine și Alb Negru mi-e set de tine la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Eu quero.

știi prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bun sau rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bună rea ești a mea. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bun sau rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bună era ești a mea. Găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hei, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Cu alte cuvinte, avem 40 de minute non-stop hits de acum încolo. Super piese mixate și desigur de Kiss-uri. În 10 minute luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. DJ Young și Jonesy in the Mix. Începem ora cu Adele, Set Fire to the Rain, Cerebel și Helen Kaboom, iar apoi avem Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Până la 10 împreună, Kiss Kiss in the Mix, la Kiss FM, asculți doar hit-ul! There's a side to you.

Unde ascult doar hituri, mare parte cu voi, DJ Young și Johnson Mix. Continuăm cu alte hituri mixate în cele 40 de minute non-stop hits. Alex vine cu Minim 2, Antonia cu Jamea, o piesă nouă, și Shakira, Loca. După care ne ocupăm de mesajele de pe facebook.com/KissFM România. Vom alege câteva dintre ele. Hai să continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. 40 de minute. mexicana. Interpitere, o frige, frige. Nici o cisternă cu apă nu stinge. Mă topesc pe lor dacă mă atinge. Super femeie, yeah, yeah. Mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Chiar acolo pe wall se află postarea pentru Daily Kiss-uri. Alegem câteva mesaje. Varga, Simina, Maria, pentru Robi, iubirea mea, cu mesajul: ne vedem de Crăciun. Oh, parcă ar fi acum, peste două zile, nu? Andrei Frim, vreau dedicație pentru Marian Muntean, Bosuleț, și pentru blonda sexy de la Kodak din zona Podul Roșu Iași, care ne-a furat privirile. Luminița pentru cea mai scumpă prietenă, Elia, Antonia, Jamea, vă rog frumos, lumii din Năsăud, ce mai scump sunteți, mulțumim! Și Mirela Miron, hello, vreau și eu dedicație pentru colegii mei din 12D, care se luptă cu versurile lui Blaga. Spor la stors creierii, zice ea mai departe, vă pup dulce, sunteți cei mai dulci. Facem o pauză scurtă, dar după pauză ne întâlnim cu încă 3 piese foarte tari înainte de ora 9. Brick and Lace, Love is Wicked, Nagoale și Saia, Positive și 50 Cent, Candy Shop. Ne întoarcem repede la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Yes. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party, la Kiss Kiss in the Mix, cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când avem, ca de obicei, și piesa non-house. Brick and Lace, o piesă mai veche, Love is Wicked, Nagoale și Saia imediat vin cu Positive, după care 50 Cent, Candy Shop. Nu uitați de podcast, este la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, acolo ascultați sau downloadați toate edițiile Kiss Kiss in the Mix, pentru cei care trebuie să aibă colecția completă. Hai să continuăm cu Brick and Lace, la Kiss FM, asculți doar hit. Yeah, Brick and Lace in the Prius. Your love is wicked, wicked, wicked. Falling around, I can't get through my day. You feel me? Thoughts of you just keep consuming me. And on my head, and on my head, told me. Thought I could do it, but now I see.

FM pentru tine. Simte chemarea inimii mele, inimii mele. Știu că s-a ce face. prea cu minte, mult prea rea e altcineva. Cineva se joacă mult prea mult și se bagă vița ta. Poate că e, poate că las, poate că noaptea de zi. Poate că e, poate că las, poate un suflet pereche de ragăzi. Poate că e, poate că las. DJ Young și Jonesy. A fost și piesa Not House la Kiss Kiss in the Mix, Holograph, suflet pereche. Ora 3 ale Kiss Kiss in the Mix de astăzi începe chiar acum. DJ Young și Jonesy in the Mix împreună cu voi. Luăm mesaje, SMS-uri 0722 20 60 20. Hello, bună seara, vreau și eu pentru iubirea mea. Marius semnează Miss You Dear Adriana. De la Cosmin Pascu pentru toți prietenii lui, sunteți cei mai tari. De la Cătălin Inciolpan pentru iubita lui Moni și mai ales pentru voi. De la Cristina pentru Iasmina, cea mai grozavă prietenă. Și hello, mă numesc Codruța, vreau și eu un mesaj. Fanii, te iubesc mult, mult, porcelușul meu. Aș dori pentru el Corina, a ta. Vine chiar acum Corina, Tayo Cruz imediat, There She Goes. Și mai apoi avem Shift și George Nicolescu, Viața e de vină. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy. La Kiss FM, asculti doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy.

veche, Flan Winnie, Abibi la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România, chiar de pe wall, de la postarea pentru Daily Kiss-uri. Luminița, sunteți și mai tare în România. Întotdeauna aștept ora 7 seara să fiți voi la butoane, voi faceți serile happy. Mulțumim foarte mult, Luminița. Alina Ureche, hei chisomanilor, vreau sincer la mulți ani pentru domnul Daniel Ureche, mult succes. Raluca Dinculescu, pentru toți și toate, vă rog, vă pupă Ralu. Mădărin Tomșa, pentru toți colegii și prietenii. Și Ștefan Pelin, dedicație pentru toți chisomanii din Iași. Vine o piesă de Corazon, Adi Cristescu, Singur în Doi. Jamie Un imediat vine cu Shura, după care Fly Project, Back in My Life. DJ Young și John C. in the Mix, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Parcă n-aș exista. Când mă privești, zâmbești de parcă ar fi ok, dar știi că nu e așa. Și trece timpul, e simplu, eu mă închid în mine din nou. Și ar fi timpul să fiu singur. Nu-ți pas oricum ce simt eu, sunt singur în doi. Chiar dacă trăim în doi și poate dormi de minții mândoi, iar eu sunt singur în doi. Degeaba zâmbim, nimeni nu simțim. De fapt de minții mândoi, iar eu sunt singur în doi. Nu înțeleg nimic din ce simți sau ce vrei. Probabil pentru că taci mereu. Ne facem planul și tu spui doar ok, dar cred în ele doar eu. Și trece timpul, e simplu, eu mă închid în mine din nou. Și ar fi timpul să fiu singur. Nu-ți pas oricum ce simt eu, sunt singur. Run my shadow walk down my nose. smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Pe care îl ascultăm în fiecare sâmbătă la Kiss FM și pe care voi îl faceți. Intrați pe site pe kissfm.ro/ft40, acolo se află clasamentul pe care îl faceți cu mouse-ul, iar mai jos există butonul Trimite topul. Din toate topurile voastre avem fiecare clasament săptămânal sâmbătă la Kiss FM Fresh Top 40. Iar despre bani, mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 2000 de euro. Vă scrieți mai departe la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal, cu numele și orașul în care ascultați Kiss FM. 2000 de euro mâine dimineață în cronică la Kiss Cash. Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, și una mai veche, iPhone 65, Blue Dabba Dee Dabba Da, după care intră încă o piesă. Ultimele trei piese in the mix, DJ Young și John C. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri.

Hei, dar cine nu știe piesa asta de la Vang? Pleacă la Kiss Kiss in the Mix. Încheiem ziua de astăzi, dar o luăm de la capăt mâine, de la 7 seara, tot în formula DJ Young și John C. Mai departe vine Mr. Boba cu o nouă seară și o nouă săptămână de Kiss in the Night, matinalul vampirilor la Kiss FM, de la 10 până la miezul nopții. Ne auzim mâine, rămâneți mai departe cu hiturile Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri.